Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Torunianin Piotr Skrzypczyk, pamiętany z kolekcjonerskiej składanki Contemporary Electronic Soundscapes, od kilkunastu lat kojarzony z grupami Half-Light oraz Endorphine, w jednym z wywiadów powiedział: fascynuje mnie połączenie muzyki elektronicznej i etnicznej, folkowej. A dalej, proces twórczy przenosi do innego świata. O grze zespołowej. Zawsze musi być ktoś, kto nadaje kierunek. Demokracja to fikcja. Głos ma Piotr Skrzypczyk. Zimno. Ciemność. Przestrzeń. Nikt nas nie czeka w oddali. Lecimy samotnie w nieznane, zostawiając za sobą pokolenia. My, pozostawieni w milczeniu, patrzymy w gwiazdy, zbieramy co zostało, pamiątki po obcych, choć ludzie to byli nieznani nam dotychczas, rozrzucone dorobki, czasem życia całego. Niepotrzebne nikomu leżą w błocie i deszczu. A my, lecący w nieznane, z nadzieją spoglądamy na pierścienie Saturna. Szczęście przyniosą nam te srebrne krążki. A my, pozostawieni w milczeniu, patrzymy w gwiazdy. I niby po co to robimy? Starając się zachować choć odrobinę ludzkości? Przecież nie ma dla kogo. Po nas tylko nicość, a jednak w głębi serca zostajemy ludźmi. Przygarniamy pod strzechy zdjęcia ludzi nieznanych. Książki, dyplomy, rysunki, ubrań stosy i rzeźby. Jaskinie w głębi góry wypełniamy ludzkością. A my, lecący w nieznane, cóż nas czeka? Kto kto nam drzwi gdzieś otworzy, kiedy strudzeni potomkowie zapukają za stulecia. Czy ktoś nas zrozumie? Przyjmie wędrowców strudzonych, co na progu przeszłości zostawili swe domy? A my, lecąc w niezna, cóż nas czeka? Cóż nas czeka? Kto nam drzwi gdzieś otworzy? Kosmiczny tekst autorstwa Andrzeja Tomasza Kulbińskiego. Muzyka Przemysław Ruć oraz dyrygujący całością syntezatorzysta i okazjonalny melorecytator Piotr Skrzypczyk. Tym właśnie utworem Wpatrzeni w gwiazdy kończy się pierwsza płyta niedawno wydanego albumu I Clown. Piotr Skrzypczyk i przyjaciele. Obsada wyjątkowo okazała. Na liście obok lidera 20 nazwisk. Oczywiście warto posłuchać całości. Niemniej sympatyków elektronicznych dźwięków zapewne bardziej zainteresuje instrumentalna płyta druga. Tytuł albumu I Clown zasugerował gitarzysta Dariusz Śliwa, towarzyszący kompozytorowi w nagraniu Vivi Corydon. Siła klauna. Niech państwa nie zwiedzie przewrotna lekkość tytułów. Za 6 minut w utworze Myszo Skoczek jako współkompozytor i współwykonawca pojawi się multiinstrumentalista Krzysztof Opaliński. Przed państwem kolejne premiery studia El Muzyki. trójkowym studiu El Muzyki słuchamy dziś zbiorowych realizacji pod autorską batutą Piotra Skrzypczyka. Artysty, któremu przyjacielsko-twórcze relacje z innymi muzykami umożliwiły stworzenie albumu iClown. Nazwa iClown to paralela do wszechobecnych iPhone'ów, tyle że podstępnie skłaniająca do myślenia. Fragment wywiadu z kompozytorem. Po to się tworzy, by ludzie pobujali głową, zamyślili się lub zaczęli bawić. A przy innej okazji Piotr Skrzypczyk stwierdził, połączenie muzyczne przekłada się na połączenie międzyludzkie. Specyfika tworzenia i prezentacji pozwala jedynie na interakcję w słowach. Thank you. Usłyszeli Państwo dwa utwory. W ostatnim, jazzującym, Clown Podróżnik, kompozytorowi na gitarze i perkusji towarzyszył Krzysztof Homańczuk. W poprzednim, zatytułowanym Latarnik, zagrał Adam Burkowski, o którym Piotr Skrzypczyk w wywiadzie powiedział: Burkowski, od kiedy go znam, akcentował wagę oryginalności brzmieni. Kreował je i nimi zaskakiwał. Utwór następny, o tytule Może szaman, może klaun, wykonuje kolejny duet o współkompozytorze Krzysztofie Kurkowskim i współwykonawcy w internecie. Ma dar dobierania i modyfikowania dźwięków. Zechcą Państwo posłuchać. To nagranie przywołuje klimaty magiczne, wręcz obrzędowe. Thank you. Może szaman, może klaun. Tytuł następnej kompozycji, Carbon Inner Sanctum, wymyślił grający z Piotrem Skrzypczykiem Tomasz Pałuszek, który syntezatorom narzuca swój charakterystyczny styl. Czym właściwie traktuje muzyka albumu I Clown Piotr Skrzypczyk i przyjaciele, niemożliwym jest rozpoznanie, gdy uwagę koncentrujemy wyłącznie na utworach instrumentalnych. Przed Państwem nagrania Na fali, gościnnie przy instrumentach klawiszowych Krzysztof Kobus, a w kompozycjach Dyzio Myśliciel i Galaktyka Błazna gitarzyści kolejno Grzegorz Kowalczyk i na równi realizujący oczekiwania Piotra Skrzypczyka Dariusz Śliwa. We'll be right back. trójce trwa utwór Galaktyka Błazna. W quasi-rockowym albumie iClown Piotr Skrzypczyk zawarł urozmaicone i przepyszne pejzaże dźwiękowe. Dopowiem, iż teksty 8 piosenek, z wyjątkiem najważniejszej, Wpatrzenie w gwiazdy, interpretuje na pierwszej płycie albumu sześcioro wokalistów. W studiu L Muzyki mogłem Państwa zainteresować jedynie grą zaproszonych gitarzystów i syntezatorzystów. Zapytany w internetowym portalu Muza o opinię dotyczącą rodzimej twórczości, Piotr Skrzypczyk powiedział: polska muzyka elektroniczna, rozumiana w bardzo szerokim zakresie, to ogrom i bogactwo bardzo często doskonałej sztuki. Jest wielu artystów mających do zaoferowania wspaniałą muzykę. Oczywiście, jeśli podzielić ten obszar na podgatunki, to znajdą się takie, które mają się lepiej lub gorzej, ale ogólnym poziomem jestem zachwycony. Praktycznie każdego dnia mogę znaleźć coś ciekawego dla siebie. Rozwój oczywiście. Muzyka się rozwija dzięki internetowi i portalom. Twórcy mają możliwość kształcenia się i poznawania nowych technik, co sprawia, iż ich utwory stają się coraz ciekawsze. Poziom jest zróżnicowany, ale w mojej opinii na pewno nie jest niski. Według mnie polska muzyka elektroniczna ma do zaoferowania bardzo wiele. Tyle Piotr Skrzypczyk. Dziękuję Państwu. Za tydzień w audycji nowe nagrania z Królestwa Niderlandów. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.